بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السورة المباركة قمر از جملة سورة های مکی است. این سوره مبارکه دارای 55 آیت در ترتیب تلاوت 54 سوره است و در ترتیب نزول 38 سوره. سوره مبارکه برای ما مطالب مهمی را می‌دهد که می‌توانیم دارای مباحث متعدد او را بشماریم. ولی سوره مجموعه کلماتش 342 و مجموعه حروفش 1423 است. چون سوره مکی است، بناً موضوع عمده شریعت الهی که عبارت از توحید، رسالت و معاد است بحث میکند. در آغاز سوره از نزدیکی قیامت و موضوع شق القمر و اصرار مخالفان در انکار آیات الهی سخن میگوید. سوره مبارکه از اولین قوم سرکش و متمرد، یعنی قوم حضرت نوح علیه السلام، و چگونگی مسئله طوفان را به طور بسیار فشرده مورد بحث میگیرد. سوره مبارکه داستان قوم عاد و عذاب دردناک آنها را شهر میدهد. سوره مبارکه از مخالفت قوم ثمود با پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام و معجزه وی ناقه و بالاخره مجازات آنها به صحیح آسمانی سخن می گوید. سوره مبارکه به سراغ قوم لوط می رود. بعد مباحث فشرده و گویای از انحراف اخلاقی آنها را که موجب عذاب الله جل جلاله شد از او هم سخن می گوید. سوره مبارکه سخن فشرده از آل فرعون و عذاب و مجازات آنها صحبت می کند. سوره مبارکه مقایسه بین اقوام ذکر شده و مشرکان مکه و مخالفان آن حضرت صلی الله علیه و سلم کرده، آینده خطرناک دشمنان خدا و پیغمبر را تسجیل می کند. و سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه طارق نازل گردیده. نامگذاری سوره مبارکه از آیه اول گرفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، نزدیک شد قیامت، و انشق القمر و پاره شد ماهتاب. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که جمعی از مشرکین به حضرت صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر تو صادق و راستگو هستی، بنان ای ماهتاب را به ما دو پاره بکن، در حالی که یک بخش از این با کوه ابو قبیس بوده باشد و نصف دیگرش به طرف کوه قیقعان با او تعلق داشته باشد و ما عملا او را به چشم خود ببینیم. اگر چنین حادثه صورت گرفت ما ایمان میاریم. پیغمبر علیه السلام گفت اگر چنین کار یا الله کرد با چی میکنیم؟ گفت قطعا ایمان میاریم. با امو است الله به پیغمبرش وحی میکنه که به انگشت شهادتت به طرف از این مهتاب و این قمر اشاره بکن، الله چنین کار را میکنه. و امیر قم پیغمبر خدا اشاره کرد و این مهتاب از بین نصف شد و نصفش به طرف کوه صفا و نصفش به طرف کوه که قیقعان او قرار گرفت و عملا دیده شد که این مردم به معجزه پیغمبر علیه السلام دیدن. بعد گفتن که نه، تو بسیار ساحر کلان هستی، چشمهای ما را سحر زده، ما این گپ باور نمیکنیم. تا وقتی که مردمی که از بیرون میآید، کاروانای ما که در بیرون هستند، اگر اونها این موضوع را گفتن و تصدیق کردن ما قبول میکنیم، اگر اونها این موضوع را قبول نکردن ما باور نداریم. بعد بیرون مردم هم آمدن، اونها هم گواهی دادن که بله، ما در سفر بودیم، در دشت بودیم و دیدیم که مهتاب از بین دو نصف شده بود. این را دیدیم. گروه های متعددی این نشانی را دادن. ولی با وصف از او هم گفتند که نه ای از صحیح جادوگر است، جادوگر است که نه تنها سر مردم مکه بلکه سر کل دنیا هم جادویش تأثیر کرده، باز هم ایمان نیاوردن. الله جل جلاله ای آیت را پیشکش میکنه که اقتربت الساعه، نزدیک شد قیامت و انشق القمر و پاره شد مهتاب و این یرو آیتن و اگر ببینن کافران هر نشانی را یعرضو اعراض میکنن و یقولو میگن سحر مستمر، جادوی دائمی است، جادوی دائمی است، از این خاطر ما ایمان نمیاریم. در سالهای نزدیک یکی از کسایی که مسلمان شده او داستان خود را هم ذکر میکنه که من یک رفیقی از مسلمان ها داشتم، یکان فرد در بین ما و در بین از او مباحث تو بالا میشد و روزی شد که بر من قرآن کریم را داد که امیرم یک دفعه بخوان تو در رابطه به یه چیزی را خواد فهمیدی. ما که قرآن کریم را خلاص کردم راه رفته چشمم به این سوره مبارکه قمر افتید، تلاوت کردم که نزدیک شده قیامت و مهتاب پاره شده، گفت فورا بستش کردم که این دین خرافی، قمر پاره شده یعنی چی؟ بنان مرا به این رقم دین میخواد. گفتم تو که بستش کردم و در تاقشه گذاشتمش دیگه به طرف از قرآن ما سعی هم نکردم. مدت های گذشت 2 سال 3 سال و یکی از روزها از پورت آمدم بسیار متخسته در میچوکی که ششتم، رو برای ما تلویزیون چالان بود و در اوجا دو نفری که در فضانوردهای آمریکایی که رفته بودند در مهتاب در از اونها صحبت داشت. در مابین صحبتشان این موضوع را طرح کردند که بله یک چیزی که عجیب بر ما در مهتاب بود این که دلیل شق شدن و از هم جدا شدن همین مهتاب را واضح به ما نشان میداد، واضح به ما نشان میداد و ما آثار از این جداییش در مابین از این مهتاب دیدیم. وقتی که این را دید که ما دویدم امو قرآن کریمی که دمتاخشه بود فورا پایینش کردم و خلاص کردم به این آیت و به این سوره متوجه شدم و با صراحت گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله. این دین دین راستکیست که کار و زحمت را کی میکشد؟ آمریکا تلاش میکند به خاطر زنده شدن معجزه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. قرآن کریم از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم عبارت معجزاتش حکایت میکنه. بعض معجزاتش است که ما میبینیم که برخلاف معجزات انبیای دیگری است. انبیای کرام دیگری معجزهشان با خودش بود، با رحلت خودش دیگر معجزهش وجود ندارد. درست است که حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده میکرد، گور مادرزاد را شفا میداد، بیس را و برس را شفا میداد، آنچه که در خانه مردم میخوان از او خبر میداد، ولی کلش امروز بر ما حکایت است و ما به اساس وحی ایمان به او داریم که یقینا حضرت عیسی علیه السلام را خداوند متعال این معجزات را برشان داده بود. ولی اگر کسی بگه که من سرش باور ندارم به چی دلیل، ما دلایل برش امروز عرضه کرده نمیتونیم. پیغمبر ما علیه السلام بعض علما که بیش از 1000 معجزه را در رابطه زندگیش دیده میشود، ولی معجزات پیغمبر بعضش اتو معجزاتش که بعد از وفاتش هم صداقت و راستگویی از او را تثبیت میکنند. از جملش یکی هم همین شق القمر است. بعد از اینکه رحلت میکنه در قرن 20 و 21 این موضوع چی میشه؟ تثبیت میشود. این بر ما مطلب است که معجزات پیغمبر بعد از رحلتش هم در حقیقت معجزه بودنش را حفظ میکند. قرآن کریم معجزه جاویدی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. ببینید که اگر کسی از پیش ما اجازه میخواد این قرآن آلی هم پیش روش گذاشته میتونه که این تو یک کتابی است. 1400 سال دیر می شود. الله شاهد است که آیات هایی که نازل می شود اتو انسان فکر میکنه که نمیالی به ما نازل شده و پیغمبر زنده است، شاید در می کنم گوشه های دنیا وجود داشته می باشد. به این شکل بر ما پیام خود را می دهد و وجود پیغمبر علیه السلام را که آدم مطالعه بکنه خودش معجزه بود. در طول تاریخ دیدن نشده یک نفر بخیزد یک موضوعی را پیشکش بکند در بین میلیون ها انسان ها که کلش منحرف است، کلش بیدین است، کل ظالم و ستمگر است، ای قیام میکنه و در ظرف 23 سال مناطق را احتوا میکنه و میگیرد و در ظرف 32 سال 33 سال دیگه دو امپراتوری بزرگ را از هم میپاشاند و بیش از نیم کره زمین را زیر سلطه خود قرار میدهد. این دنیا این رقم موضوع جور نمیشد. این خودش معجزه است، خودش یک پیامی است. و نکته جالب دیگری که هرگاه که مسلمان با کسی دیگری میشیند مجبور میشد که ایمان بیارد، مجبور میشه که ایمان، اگر حسد نکند راه دیگری ندارد که جزی که مسلمان شود. از این خاطر میبینیم که چند وقت پیش سال گذشته در یکی از تلویزیون ها عنوانی بود به عنوان از اینکه مسیحیت من حیث دین برای امن دنیا چی پروگرام دارد و چی کرده میتونه که دنیا امن شود، و بودایت من حیث یک دین چی کاری کرده میتونه، چی پیامی برای بشریت داره که دنیا را امن بدهد و از کشمکش خلاص بکند، و اسلام من حیث دین چی پیامی داره، چی ارزشهایی داره که مردم را به طرف وحدت و امن بکشاند. عرصه علمای ادیان ششته بودند، اول مسیحی بود، در مابین مسلمان و طرف اخیرش یک هندویی بود. بس وقتی که مسیحی کرد خلاص شد، نوبت مسلمان که رسید مباحث خود که پیشکش کرد، بعد از خلاص شدنش گپ به اوندو رسید و اوندو که خیز گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینا گفت، چرا گفت؟ میگه آن پیامی که این دین داد دیگه جایی برای گفتن نداشت، دیگه ما نمیتونم در مقابلش نقطه دوم عرض بکنم و دروغ گفته نمیتونم که ما متی چیزی داریم، ما متی چیزی نداشتیم، بنان یگانه نسخه امن است که این دین میدهد. از این خاطر است که معجزات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از رحلتش هم ادامه دارد و برای ما پیام خود را میدهد. اقتربت الساعه، نزدیک شد قیامت، و پیغمبر خودش چی میگه؟ انا و الساعه که هاتین، ما و قیامت انتو نزدیک هستیم. و انشق القمر، و پاره شد قمر، نیم به کوه صفا دیده شد و نیم دیگرش به کوه قیقعان. و این یرو آیتن، و اگر ببینن کافران هر معجزه ای را، هر نشانه ای را به صداقت از دین، یعرض و اعراض میکنن کینتن و حسدن و یقول و میگوین سحر مستمر، جادویی از دائمی. پیغمبر را تسلی میدهد و کذبو و تکذیب کردن رسول را، و کذب الرسل، مردمای بیدین پیغمبران را تکذیب کردن، و تبعو اهواءهم، پیروی کردن خواسته های نفسی را، و کل امر، و هر کار مستقر گذرگاهی دارد، و کل امر مستقر، هر کار گذرگاهی دارد. یعنی در دنیا اتو نمیشد که تو به بدبختیت ادامه بدی بعد به محالت بمانی، اگر تو به طرف عدالت مردم را بخوایی و نتیجه ندهد، نه، از انسان ستمگر و ظالم هم آخر گذرگاهی داره که سقوط میکند، و هر انسان عادل و هر انسان خوب هم گذرگاهی داره که خامخا به اهدافش انشالله میرسد. ولقد جاءهم، به تحقیق آمده بود به ایشان، من الانباء، از خبرهای پیشینیان، ما فیه مزدجر، آنچه که در آن زجر و پند است. ما فیه مزدجر، مزدجر مصدر میمی به معنای پندگیری. ما فیه مزدجر، اتو خبرهای از گذشتگان در اختیار مردم داده شده که در آن محض پند است و وسیله زجرشان است که اگر غلطی کردی به تو هم این عذاب ها نازل می گردد. حکمتون بالغتون، آمد به ایشان حکمتون بالغتون، حکمت بالغه، حکمت بالغه برشان آمد. حکمت به معنای کلمه ای که از آن بهره برداری شود، حکمت کلمه ای که از آن بهره برداری شود، یعنی وقتی که به من کلمه بسیار با حکمت گفت، یعنی ایتو سخنی گفت که من میتونم او را در زندگی خود، او را من حیث یک سخن خوب به کار ببرم. دین هم چی کرد؟ پیغمبرا هم ولقد جاءهم حکمت بالغه، یقینا آمد به ایشان حکمت بسیار بالغ، بسیار وزیع، بالغه به معنای رسیده، و هر چیزی که بسیار رسیده و مطابق به حال بوده باشه و تو او را با تمام قوت او را بگیری و درک بکنی میگیم بلیغ است. و حکمتون بالغه به معنای سخنی که با تمام کمالش در اختیار شخص گذاشته شد. فما تغنی نذر، پس فایده نمیدهد ایشان را ترسانندگان. وقتی که چنین است که حکمت بالغه هم به اونها بیاید با وصف از آن تکذیب بکند، فما تغنی نذر، پس فایده نمیدهد ایشان را ترسانندگان. فتول عنهم، ای پیامبر پس رو بگردان از ایشان. فتول عنهم، رو از ایشان بگردان و خود را جگرخون نکو. یوم یدعو الداعی، روزی که دعوت بکند دعوت کننده، الی شیء نکر، به چیزی ناگوار که قلب تصور آن را نمی کند. تو از اینها رو بگردان ای پیغمبر. یوم یدعو الداعی، روزی که دعوت بکند دعوت کننده، الی شیء نکر، به چیزی که بسیار ناگوار است. ایتو ناگواری که قلب آن تصور آن را نمی کند. به ایتو یک چیز دعوتش بکنه که از قبرت بخی، آلی در رابطه به تمام اعمال جواب بگو. چی کردی و به کدام طرف رفتی؟ ایتو یک روزی را روبرو خواهند شد. خشعن ابصارهم در حالی که پایین باشد. خشعن ابصارهم پایین بوده باشد و ذلیل بوده باشد چشمهایشان. ایتو ذلیلی که از یک طرف واقعیت را میبیند. یخرجون من الاجداث، بیرون میشان از قبرها. که انهم جراد منتشر، گویا ایشان ملخهای پراکنده ای هستند. چشمهایشان ذلیل میباشد، از قبرهایشان بلند میشود. ایتو بلند میشان مانند ملخهای پراکنده. ملخها خوب بسیار زیاد هستند. وقتی که میبینید در یک جایی که کسی به طرف صفحات شمال، در وقتی که ملخ ها و جزیات بود، میدید یک نمونه از حشر را تصور میکرد. در اوجا هم از همین چنان میبرامدن که تعجب بکنی که چه یا کجا هستند، چطور پیدا شدن این انسان های میلیون هایی که زیر زمین هستند. انگامی که الله جل جلاله بخواهد براین، از قبرهایشان مانند ملخ ها بیرون میبرند. باز در او صورت چی میباشد؟ چشمهایشان کار میکند و خشعن ابصارهم، اما تو افتیده و ننگین باشد چشمهایشان، بلند هم دیده نتانه و حالا در حافظش کل آن نابسامانی هایی که در دنیا کرده بود به یادداشت داشته باشند. مهطعین الی الداعی، در حالی که به اثر وحشت و اضطراب به سوی دعوت کننده میگویند. به سوی مهطعین الی الداعی، در حالی که به اثر وحشت و اضطراب میدوند و رو میارند به طرف دعوت کننده. یقول الکافر، میگوین کافران، هذا یوم عصر. یقول الکافرون، میگوین کافران، هذا یوم عصر، این روزی است، روزی بسیار سخت. مهطعین الی الداع، در حالی که به سر وحشت و اضطراب گردن میکشند. الی الداع، به سوی دعوت کننده. محته کسی که گردن میکشد، مثل کسی که کسی را آواز میکنه و از کلکین برای خوش آواز بکشد. اینا هم همیشه که آواز را میشنوند، چون در حالت اضطراب هستند، گوشش به همی است که آلی چی پیدا خوش شدیم، زنده خوش شدیم، آلی چه حکم میشود. یقول الکافرون، میگوین کافران و شتاب کنان، میدوند به طرف دعوت کننده و میگوید هذا یوم عصر، این روز روزی بسیار سختی است. ولی چی فایده خواهد رسانید؟ کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کرده ای پیغمبر زنده شدن بعد از مرگ را و رفتن به حضور الله جل جلاله را پیش از مردم قریش قوم نوح. فکذبوا عبدنا، پس تکذیب کردن بنده ما را و قالوا گفتن مجنون، دیوانه است. و زجر، و به او سخن درشت گفته شد. و زجر، و سخن درشت و رکیک برش گفته شد. یعنی معنی که دیوانه به یک انسانی که دعوت به حق بکنی، از این که در زجر بزرگی است. وقتی که ایره برش گفت که تو دیوانه هستی، تو احمق هستی، تو ساحر هستی، دهانه هم سر گذاشت. و بعد از نو نیم ست سال تبلیغ، فدعا ربه، دعا کرد به پروردگارش، ربه به پروردگارش، انی مغلوبون، یا الله ما دیگه شکست خوردیم، فانتصر، تو مرا کمک بکن، یا الله دیگه ما مغلوب شدیم، این مردم تا آخرین وقت ما کوشش کردم که ایمان بیارد، ولی با تاسف که چونین نکردن، فانتصر، یا الله مرا کمک بکن. وقتی که این دعا را پیغمبر میکند، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس جاری ساختیم، ففتحنا پس خلاص کردیم ابواب السماء دروازه آسمان را به ما این به آبی که منحمد بسیار زنده بود به آبی که بسیار زنده بود چنان آب می آمد که از قطراتش به اصطلاح تو یک نوع حرکت مثل که تار بیاید به این شکل سرش آب نازل کردیم و ما شما که آب میاد قطرات دارد و به این مردم ایتو آب ریزان مثل که از نوا جاری شود ایتو الله جل جلاله سری مردم آب را نازل کرد و فجرنا الارض و روان کردیم زمین را عیونا چشمه ها از بیخ زمین هم برش آب کشیدیم فالتقى الماء على امر قد قدر پس جمع شد آب از هر جانب على امر بنا على امر قد قدر بنا بر کاری که مقدر شده بود بنا بر کاری که مقدر شده بود الله از آسمان و از زمین برش آب را پیدا کرد با او تقدیر چی بود هلاکت این مردم و حملناه و برداشتیم حضرت نوح علیه السلام را على ذات الواح و دسر و چیزی که صاحب تخت ها و میخ ها بود که مراد کشتی است ما حضرت نوح را بر چیزی برداشتیم که تخت و میخ بود ایتو یک وسیله بزرگی نبود چیز را حضرت نوح علیه السلام به دست خود جور کرده بود یعنی ایتو یک کشتی نبود که اون کشتی های امروز واری بوده باشد یک چیزی بود که مولا نجات سرش پیدا بکنند ما به این تو یک چیز بسیار عادی او را نجات دادیم تجری که می رفت به اعیوننا حسب به زیر چشم ما به اعیوننا به زیر فرمان ما این کشتی حرکت می کرد جزاء لمن کان کفر به خاطر انتقام برای کسی که باور نداشت لمن کان کفر کسی که باور نداشت به خاطر از این ما این کار کردیم که این تو هم حرکت کرده می تانیم یعنی معنا چی که الله خب می دونی آب هم حرکت کردش می تانیم بدون از این که آب سرش نازل بکنه ولی الله جل جلاله خواست که چنین اتو حلاکتشان را استمرار واره ببخشد یک دفعه حلاکش نکنه یک چند وقت غوطه بزند در مبین آب یک تا آب آستاستا به طرف سراغشان بیاید و آستاستا میبینه که امروز خانش افتید دیگه باز به درختش رسید دیگه که به طرف کو دوید و کو گرفتش هر جایی که یا میخواستن خود را نجات بدد و عذاب الله جل جلاله به سراغشان رفت نشان برش داد که چطور کار است این نظام در اختیار تو است یا در نظام الله است ولقد ترکناها آیتا و یقینا ما گذاشتیم این عقوبت را آیتا نشانیه فهل من مدکر آیا پندگیرنده ای است؟ فهل من مدکر آیا کسی پندگیرنده ای است؟ ما ای را فتقد ترکناها گذاشتیم این عقوبت را آیتا یک نشانه یک مایه معلومات فهل من آیا کسی است؟ مدکر کسی که پند بگیرد فکیف کان عذابی و نظر پس چی گونه بود عقوبت من و نظری و ترسانیدنی های من ولقد یسرنا القرآن و یقینا ما قرآن را آسان کردیم لذکر تا پند گیرند لذکر برای پند گرفتن ولقد یسرنا القرآن لذکر ما قرآن را آسان کردیم تا پند بگیرند ذکر به معنی حفظ لذکر تا که حافظ آن بوده باشد نگهدارنده آن بوده باشد فهل من مدکر آیا پندگیرنده ای هست کسی است که پند بگیرد کذبت عادون تکذیب کرد رسالت الهی را عادون قوم عاد که پیغمبرش حضرت هود بود فکیف کان عذابی و نذر پس چگونه بود عذاب من و ترسانیدنی های من نتیجه ببینید که ما پیغمبر را رایی کردیم ولی اونا تکذیبش کرد نتیجه چطور بود چگونه بود عذاب من و ترسانیدن های من انا ارسلنا علیهم ریحا به اساس تکذیبشان ما فرستادیم بر ایشان ریحا باد تندی را ریحا سرسرا باد تندی را سرسرا به معنای بادی که تکرار داشته باشد به اندازه سختی که ثانی را به او عنوان نتانی فی یوم نحس مستمر در روز شوم و بسیار سخت ایتو یک باد تندی که تنزع الناس بر میکند مردمان را که انهم اعجاز نخل منقعر گویا ایشان تنهای درختان خرمای از بیخ کنده اند ایتو انسان ها را چپه میکند ایتو سرها را میبرد که انهم اعجاز نخل گویا انسان ها همانند تنهای خرمای منقعر از بیخ برکنده اند. اما تو الله تدبایش میکند. فکیف کان عذابی و نظر. چیگونه بود نتیجه عذاب من و ترسانیدنی های من؟ ولقد یسرنا القرآن، یقینا آسان کردیم قرآن کریم را. للذکر، برای پند. للذکر، برای تا پند بگیرند. للذکر، تا حافظ آن بوده باشد. فهل من مدکر؟ چیگونه است؟ چیگونه آیا کنم پندگینده ای است؟ آیا کسی است که تذکر بگیرد از این داستان ها؟ کذب ثمود، تکذیب کرد قبیله ثمود پیغمبرشان را، حضرت صالح علیه السلام را، به نذور انذارهای الهی را. فقالو، گفتن علت تکذیب، ابشر منا واحدا نتبعه، ابشر منا، آیا یک مرد از ما، یک انسان از ما، نتبعه، آیا ما او را پیروی بکنیم؟ چرا ملائکه را پیروی نمی کنیم؟ چرا یک دیو پری را پیروی نمی کنیم که بریم یک انسان را پیروی بکنیم؟ انا اذن لفی ضلال و سعر، یقین اگر ما یک انسان یک بشر را پیروی بکنیم، در این صورت ما در گمراهی و سعر و جنون باشیم. ما در گمراهی و جنون باشیم. واحدم مراد بعد آیه تنها حضرت صالح علیه السلام و عادی بودن و نبودن و اسلام و ثروت و دارایی از او است. یک نفری که دارایی ندارد، ثروت ندارد، مطرح نیست، ما از او پیروی بکنیم؟ مانند مشرکین قریش، اونا گفتن که چرا این پیغمبر از دو قریه عمده و انسانهای پولدار مبعوث نشد که رفت یک یتیم بچه ای که ما او را حقا نمشناسیم سر او قرآن نازل می شود. و بانه های دیگه هم در رابطه به پیغمبران مطرح کردن که ما لهذا الرسول، چی شده به این پیغمبر که خدا نماینده خدا می داند، یأکل الطعام، نان می خورد، و یمشی فی الاسواق، در بازار می گردد. ما بنان سری رقم پیغمبر باور نداریم. یا مشرکون گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یه قرآن چرا به مردی از دو قریه کلان نازل نشد که به محمد نازل شده؟ اولقی الذکر علیه، آیا نازل کرده شده وحی علیه بریفا من بیننا، از میان ما؟ بل هو کذاب اشر، بلکه چونی نیست که او پیغمبر خدا باشد، بلکه او دروغگوی اشر و حوسباز و متکبر است، از جان خود این چیزها را جور کرده. این را به حضرت صالح علیه السلام نسبت دادن. الله میگه سیعلمون غدن، زود بدانند صبح، من الکذاب الاشر، کی کیست دروغگوی حوسباز؟ این دروغگوی حوسباز کی است؟ این را با صبح میدانند. انا مرسل الناقه فتنه لهم، مسلما ما فرستنده ایم الناقه شترماده ای را، فتنتن وسیله امتحان برای ایشان، فتنتن لهم وسیله امتحان بر سوی ایشان، فرتقب هم، پس ای صالح منتظر باش و صبر و صبر بکن، منتظر باش و صبر بکن، این مردم هلاکتش نزدیک شده. و صبر در اصل به معنای انتباق و در حقیقت تی از او بدل شده. و صبر بکو و نبئهم و خبر بده برشان، ان الماء قسمتون بینهم، ای آبی که شما از او میگیرید و استفاده میکنید تقسیم کرده میشه در میان ایشان، کل شرب محتضر، هر حصه از آب حضار گردانیده شده است، کل شرب، هر حصه از آب، محتضر، حاضر گردانیده شده است، یک روزش برای شماست و یک روزم برای ناقه، و روزی که این ناقه ای آب را میگیرد امو روز برای کلتان شیر میدهد. فنادوا، پس آواز دادن صاحبهم، رفیق خود را، فتعاطا فعقر، پس دست درازی کردن و پی کردن امو ناقه شطر را. فکیف کان عذابی و نذر، پس چیگونه بود عقوبت و انذارهای من؟ چیگونه بود عقوبت و انذارهای من؟ ان ارسلنا عليهم صيحه، يقينا ما فرستادن بر این مردم صيحه واحده، یک آواز را، فكانوا كهشيم محتضر، پس شدن مانند گیاهی در هم شکسته، همین مردمی که قامتهای رسا داشتند فکانو که حشیم المختظر شدن مانند گیاهی در هم شکسته، مانند که گندما ایستاده باشد و کس در میانش بگردد. بعد از ببینی کلش چپه می شود. این مردم قامتهای رسایشان بر زمین خمیده بود و افتیده بود. ولقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا ما قرآن را آسان کردیم برای پند. قرآن را آسان کردیم و نازل کردیم للذکر تا مردم چی بگیرن؟ پند بگیرن و حفظ بکنن ارزشهای از را. فهل من مدکر، آیا کسی است که این واقعات را در نظر داشته باشد و پند بگیرد؟ کذبت قوم لوط، تکذیب کردن قوم لوط بالنذر، به ترسانیدنی ها و فرستادگان الهی را. انا ارسلنا علیهم حاصبا، ما هم فرستادیم بر ایشان باد حاصبا، باد سنگبار را. الی آل لوط، مگر خانواده لوط را. نجیناهم، نجاتشان دادیم. به سحر، در وقت سحر.